suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Już od jutra w MediaMarkt. Przy zakupie smartfona ochrona ekranu wraz z montażem w wyjątkowej cenie 24 zł i 50 groszy. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 lipca, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska. W bieruńskiej kopalni wybuchł pożar. Na szczęście nie zagraża ludziom. Eksperci UNESCO jutro zajmą się Puszczą Białowieską. Czech i Polak zatrzymani w związku z przemytem broni do Wielkiej Brytanii. Na początek Bieruni pożar w tamtejszej kopalni węgla kamiennego. Z budynku, gdzie znajduje się łaźnia, zostało ewakuowanych 7 osób. Na szczęście, jak informuje rzecznik Tyskiej Straży Pożarnej Szczepan Komorowski, nie ma zagrożenia dla ludzi. Nie ma osób poszkodowanych na chwilę obecną. Źródło ognia, które udało się w tym silnym zadymieniu na razie ustalić, no to jest pomieszczenie, gdzie są szafki pracownicze. Z uwagi na to silne zadymienie tego budynku, który gdzieś tam też mamy połączenie ze zjazdem na dół, jest decyzja o przerwaniu pracy na dole i ewakuacji tych pracowników dołowych na górę. Szacowane, że to jest około 1000 osób. Na miejscu pracuje 12 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy oddymiają pomieszczenie i dokładnie je sprawdzają. Teraz w serwisie Trójki pytanie, o czym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump będzie mówił w czwartkowym przemówieniu na Placu Krasińskich w Warszawie. Z nieoficjalnej deklaracji członków polskiego rządu wynika, że szef amerykańskiej administracji ma się odnieść do działań Rosji na wschodzie. Ponadto podczas rozmów prezydentów Dudy i Trumpa mają zostać poruszone kwestie bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej, w tym zakresie także energetyki i modernizacji armii. W kontekście bezpieczeństwa na pierwszy plan wysuwa się obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Będzie namawiać prezydenta Trumpa, żeby zachował tę obecność na dłużej. Mówił Radiu Łódź szef MSZ Witold Waszczykowski. Nieoficjalnie Warszawa podkreśla, że armia USA powinna być w Polsce tak długo, jak długo będzie się utrzymywało niebezpieczeństwo ze wschodu. Interesuje mnie bardziej kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce niż co miesiąc deklarowanie przywiązania do natowskiego artykułu 5 gwarantującego sojusznictwo. Obronę, mówi jeden z członków polskiego rządu. W zamian Warszawa jest gotowa do rozszerzenia swojego udziału w koalicji przeciwko ISIS. W przemówieniu na Placu Krasińskich Donald Trump ma odnieść się do polityki Rosji. Prawdopodobnie wezwie też inne kraje NATO do zwiększenia wydatków na obronność. Rozmowy prezydentów Dudy i Trumpa mają też dotyczyć kwestii dostaw amerykańskiego gazu do Polski, a także możliwości zawarcia kontraktów między przemysłami zbrojeniowymi obu państw. Karol Darmoros, Polskie Radio. W serwisie za godzinę o utrudnieniach na ulicach Warszawy w związku z wizytą prezydenta Trumpa i szczytem Trójmorza. Eksperci UNESCO zajmą się Puszczą Białowieską. Stanie się tak podczas trwającej właśnie w Krakowie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa tej organizacji. To on zdecyduje, czy konkretny zabytek wpisać na listę światowego dziedzictwa, uznać go za zagrożony albo skreślić z listy. Magdalena Gołębiewska z Greenpeace Polska cieszy się z interwencji UNESCO i czeka na decyzję. Jeżeli decyzja przejdzie taka, jaka jest bez zmian, wysyłana będzie misja, która ma stwierdzić, czy puszcza ze względu na prowadzone tam przez Ministerstwo Środowiska wycinki jest tak zagrożona, że należy ją wpisać na tak zwaną listę obiektów w zagrożeniu. Co byłoby dla Polski bardzo niekorzystne wizerunkowo. Sprawa Puszczy nie będzie tak szybko załatwiona, mówił w Krakowie wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Dyskusja na temat ewentualnego wpisu na listę zagrożoną odbędzie się za rok. Więc nie ma w tej chwili żadnej obawy o to, że Puszcza Białowieska może być wpisana na taką listę. Tym bardziej, że ta lista też nie jest listą kar, tylko listą solidarności. W Krakowie odbędzie się też dyskusja o możliwym wysłaniu aż 55 misji ratunkowych. Mamy też inne zagrożone zabytki, wyjaśnia profesor Jacek Purchla. Z jednej strony Dolinę Katmandu, straszliwie zniszczoną przez trzęsienie ziemi, ale też zabytkowe centrum Wiednia, co dla wielu może być zaskakujące, ponieważ rodzaje zagrożeń, które unoszą się nad listą stale, są bardzo różne. To są konflikty zbrojne, kataklizmy przyrodnicze, ale to jest też, jak dyplomatycznie mówimy, presja cywilizacyjna i Wiedeń jest tego świetnym przykładem. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie potrwa do przyszłej środy, a my do tematu wrócimy po 18.35. Czech i Polak zatrzymani w związku z podejrzeniem o przemyt broni do Wielkiej Brytanii. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty i stanęli przed sądem. niemal 80 pistoletów i setki nabojów. To wszystko znajdowało się w specjalnych skrytkach umieszczonych w naczepie samochodu. 59-letniego Janusza M. zatrzymano w Coquel, nieopodal terminalu przy tunelu pod kanałem La Manche. Początkowo policja aresztowała jeszcze 6 Polaków, którzy znajdowali się w samochodzie. Wypuściła ich jednak bez postawienia zarzutów. Denis K. to 23-letni imigrant z Czech, na co dzień mieszka na Wyspach. Zatrzymany został po drugiej stronie kanału wdowy. Śledztwo trwa, a w jego ramach policja przeszukała już mieszkanie w Slough. Mężczyźni zostali zatrzymani w sobotę w wyniku wspólnej akcji służb brytyjskich i francuskich, a dziś rano stawili się na wstępnej rozprawie sądowej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Wygrana na początek. Jerzy Janowicz w 4 setach pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapołowowa w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Oczywiście, gdy szło mu gorzej, wykłócał się z sędzią, ale gra dalej. W Legii Warszawa grać dalej nie zamierza. Wadiso Gigi Ofoe dawał to do zrozumienia nieraz. Niektórzy kibice i chyba zawiadujący klubem też nie do końca w to chcieli wierzyć, ale właśnie klamka zapadła. Belg przenosi się do Rosji, do FK Krasnodar konkretnie. Legia ma w zamian za inkasować około 3 milionów euro. Inny wyróżniający się obcokrajowiec z lotu ekstraklasy, Konstantin Wasiliew, postanowił z kolei zostać w Polsce i wrócić na stare śmieci. Znów będzie piłkarzem Piasta, znów, bo w Gliwicach już grywał, tyle że krótko. Znacznie dłużej w Jagiellonii, z którą nie przedłużył kontraktu. Kończąc wątek transferowy, zajrzymy jeszcze na Wyspy. Tu jakimś wydarzeniem jest rozstanie Johna Terry'ego z Chelsea. Człowiek instytucja przy Stamford Bridge ma już swoje lata, nie wytrzymuje konkurencji i będzie kopał na zapleczu Premier League w ekipie Aston Villa. Kibice siatkówki cieszą się z sukcesu naszych juniorów i zwycięstwa w Mistrzostwach Świata do lat 21. Cieszy się też na pewno Ferdinando De Giorgi. Właśnie ogłosił szeroką kadrę na seniorskie Mistrzostwa Europy i znalazło się w niej 3 młodych mistrzów świata. Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek i Jakub Kochanowski. Ten ostatni nie może się doczekać nowego wyzwania. Jestem zadowolony i nie znam siatkarza, który nie cieszyłby się z powołania do pierwszej reprezentacji, bo to jest marzenie nas wszystkich i ja je jakby zrealizowałem i pora na kolejne. Mistrzostwa na przełomie sierpnia i września, pierwszy mecz Polaków i całych mistrzostw przeciwko Serbom 24 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie. I jeszcze przestroga dla sportowców dopingowiczów w naszym kraju. Właśnie zaczyna działanie Polska Agencja Antydopingowa, czyli POLADA. Powstała w miejsce 2 instytucji, komisji i biura i ma wzmocnić cały system walki z dopingiem w polskim sporcie, mówi sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Krzesiński. Wchodzimy na nową jakość kontroli polskiego sportu pod względem dopingu. Po pierwsze, zwiększy się liczba próbek pobieranych w ciągu roku do 4,5 tysiąca w 2020 roku. Zwiększy się ponad dwukrotnie, ale też jakość tych kontroli. POLADA będzie korzystać z najnowocześniejszych technologii, najnowocześniejszego sprzętu, jaki jest w tym obszarze na światowym rynku. Tylko w tym roku polski rząd może przeznaczyć na funkcjonowanie agencji 3 miliony złotych, a znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Piękna plażowa pogoda jest, ale gdzie indziej, bo u nas niestety zachmurzenie małe, potem umiarkowane od północnego zachodu wzrastające do dużego i opady deszczu przemieszczające się od wybrzeża w głąb kraju. Temperatura w nocy od 9 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu na Warmii, na Mazurach, na Suwalszczyźnie, na Podlasiu i na północy Mazowsza i na Lubelszczyźnie możliwe burze. Temperatura od 19 stopni na północy do 24 na południu. Szybko tę prognozę przeczytałem, bo niestety, no jest jak jest. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Przy zakupie smartfona ochrona ekranu wraz z montażem w wyjątkowej cenie 24 zł i 50 groszy. Mediamarkt.pl. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu.

15 minut po godzinie 17. Ta gorąca muzyka niech zostanie. Będzie nam towarzyszyła w rozmowie, bo się zimno teraz co niektórym zrobi. Moim gościem jest Leszek Naziemiec, pływak zimowy, pływak lodowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ice swimming, tak nazywa się dyscyplina sportu, którą uprawiasz. Pływanie lodowe. Tak, tak. Polega ona na tym, że staramy się pływać długie dystanse w jak najtrudniejszych warunkach, w jak najzimniejszej wodzie. Zawody organizujemy na dystansie 1 kilometra, mamy Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski, no w wielu krajach się to rozwija. Natomiast dla nas takim celem, próbą wytrzymałościową jest mila angielska, 1609 metrów, przepłyniętych w jak najtrudniejszych warunkach. I ty właśnie taką milę angielską przepłynąłeś, wróciłeś ze Spitsbergenu, gdzie popłynęliście w poszukiwaniu odpowiednio zimnej wody i ta odpowiednio zimna woda tam właśnie jest i pokonałeś milę angielską. Tak. Po raz pierwszy w historii komuś się udało przepłynąć na Spitsbergenie, czyli na wysokości 78 stopni szerokości geograficznej milę angielską. Czyli ile to jest w kilometrach? To jest w metrach 1609 metrów. Troszkę więcej przepłynęliśmy. Na pewności. Tak, tak. Pod pięknym lodowcem z Feabren. No i cała wyprawa składała się z kilku osób. Tak naprawdę 4 osoby przepłynęły mile. 3 Polaków. Po mnie wystartował Łukasz Tkacz, który przepłynął tak naprawdę milę morską, czyli jeszcze dłuższy odcinek. I to cały dystans przepłynął Żabką. To tu ważne wtrącenie, bo państwo pływają w kąpielówkach i w czapku i w okularkach. Nie ma żadnych pianek, nic takiego. Tak, tak, żadnej tutaj wspomagającej technologii, pianką mówimy zdecydowanie nie. Temperatura wody? Temperatura wody od 4 do 4,4 stopnia, to jest może też ważne. To było też takie zaskoczenie dla nas, że na Spitsbergenie, gdzie spodziewaliśmy się temperatury... Zabolały mnie nogi. Takiej 2-3 stopnie. No po prostu nie mogliśmy jej znaleźć. To była najzimniejsza woda, którą w ogóle tam znaleźliśmy, więc coś tam się dzieje i jakaś zmiana tam zachodzi. Jak długo płynie się milę angielską w temperaturze wody na poziomie 4 stopni? Płynie się ją oczywiście dłużej niż na basenie. Ja przepłynąłem w ponad 39 minut. Zależy to od fali w danym momencie, od pływów. A jak to możliwe, że człowiek, ciało ludzkie, nagie ciało ludzkie wytrzymuje 40 minut w lodowatej wodzie? Jest to kwestia treningu. Ja myślę, że jest wiele nieporozumień tutaj, jeżeli chodzi o rozwój hipotermii i o możliwości przebywania w zimnej wodzie. Znajdziemy takie informacje, że człowiek może 2-4 minuty w tej lodowej wodzie wytrzymać i wtedy umrze. On może umrze, ale dlatego, że tak naprawdę utonie, tak, zachłyśnie się wodą, wejdzie pod lód, a nie z powodu hipotermii. Także człowiek nietrenujący może nawet pół godzinki wytrzymać i jak nie spanikuje. Tutaj ważny dodatek ja muszę zrobić, żeby nie próbować tego w domu samodzielnie, bo do takiego lodowego pływania to się przygotowuje w klubach. To są doświadczenia zbierane przez wiele dziesiątek lat przez pływaków lodowych, którzy przekazują, ty bazujesz na tym, co twoi koledzy i koleżanki, którzy uprawiali ten sport przed 20, 30, 40, 50 laty, czego się o ludzkim ciele dowiedzieli. Tak, powiem, że ta dyscyplina, też mało kto o tym wie, pochodzi z Czech, gdzie przed II wojną światową były rozgrywane już zawody w Pradze na Wełtawie w 1929 roku pierwsze i wyszło to z ratownictwa. Tam ludzie po prostu stwierdzili, żeby ratować ludzi zimą, to ratownicy muszą też pływać zimą, tak? Że wyszło to z ratownictwa, a nie z morsowania. I zbierali te doświadczenia i dzięki temu ty teraz mogłeś przepłynąć milę angielską w niecałe 40 minut. Tak. Wracając do tego dystansu, jak zimno jest po drodze? No więc wygląda to tak, jak się wchodzi, my jesteśmy przyzwyczajeni, więc receptory nasze tak nie reagują mocno, jest trochę może zimno. Po 10 minutach jesteśmy bogami, uważamy, że jest po prostu wspaniale, pływamy z górami lodowymi, ze zwierzętami, jesteśmy królami i królowymi, bo była z nami dziewczyna, Kinga Corin, to też od razu tutaj powiem, ale później powolutku... Czyli jesteście waleniami błękitnymi. Jesteśmy walami białymi, jesteśmy kaszalotami, wszystkim jesteśmy, niedźwiedziami polarnymi. To jest 10 minuta, tak? Co dalej? Ale właśnie, ale następuje później 20 minuta, jesteśmy wolniejsi i prawdopodobnie wymarza nam krew, która mniej tlenu przenosi do mózgu i zaczyna się taki niepokój. Krew wymarza, rzeczy się zmniejszają. Tak, i nasza wola jest tylko mocna. To, co pozostaje, to jest wola i musimy pamiętać, że przetrwamy, że jesteśmy wytrenowani, ale wkrada się niepokój jakiś taki, że musimy przetrwać. Dobrze jest koncentrować się na technice pływackiej, nie myśleć o potworach, które nas otaczają wtedy, o tym, co dzieje się z naszym umysłem. Trzeba po prostu przetrwać. Pojawia się ból? Ja myślę, że to już jest taka adrenalina, że nie czuję się bólu, tylko czuję się, że się zamarza i że trudno jest wykonać następny ruch pływacki. Właściwie próby się kończą wtedy, kiedy człowiek nie potrafi przełożyć w tym ruchu kraulowym ręki czy nogi, wtedy jest wyciągane. I co dla mnie było zaskakujące, najzimniej jest w tych momentach, kiedy rękę wystawia się na powierzchnię, tak? Jeżeli temperatura jest ujemna, oczywiście, to wystawianie głowy, ręki, to wtedy ta woda jest cieplejsza. Ale może następna rzecz jest jeszcze ważna, kiedy jest tak naprawdę zimno, kiedy wyjdzie się z tej wody, ma się jeszcze się może można być wtedy bogiem, 2 minuty, 3 minuty, a potem następuje tak zwany after drop, czyli temperatura rdzenia ciała jeszcze spada o 0,5 stopnia. Jest upadek bogów. Jest upadek, tak, jest upadek do szeolu i trzeba to przetrwać. Jeżeli to jest tylko czesionka, jeżeli sinica i czesionka, to jest dobrze, ale czasami ma się zaburzenia równowagi, czuje się człowiek bardzo źle i nie wie, czy to się przełamie w kierunku jakiejś cięższej hipotermii, czy wyjdzie się z tego. To może być około 20 minut. No i tutaj muszę powiedzieć, że to było też całe nasze ryzyko, że mieliśmy taki prosty, stary, romantyczny jacht El Tanin, który tam pracuje. I nie mieliśmy takich warunków, żeby, nie wiem, przyleciał po nas helikopter, karetka, czy żeby było nawet ciepło. Po prostu pozostały nam koce, butelki z ciepłą wodą. Lekarz był na pokładzie. Lekarz był, tak, Michał Starosolski, który o nas dbał, ale no co on tak naprawdę może zrobić? On może nas zaintubować, może akcję reanimacyjną zrobić, ale no musi wierzyć, że wyjdziemy z tej hipotermii. Wy jesteście wytrenowanymi zawodnikami. To jest tak, że zanim ty przepłynąłeś tę milę morską w lodowatej wodzie, to ileś tam lat trenowałeś, tak? I na początku, tak. Wchodzisz na chwilę do wody, przepływasz mały dystans, nie wiem, 100-200 metrów w roku. Tak. Są dwie metody. Mogę zacząć od razu, nie wiem, w grudniu i pływać i chodzić 2-3 razy w tygodniu na minutkę do zimnej wody. Najlepiej jest zacząć od razu pływać, czyli niekoniecznie morsować, żeby nauczyć się tego ruchu, żeby przyzwyczajać twarz, ręce. Można też inną metodą, po prostu późne lato i pływać w otwartej wodzie późnym latem i przeciągać to do tych miesięcy zimowych. I ta hipotermia, o której mówiłeś po wyjściu, te fazy dochodzenia do siebie, bo też trwa ileś tam 10 minut, tak? W godzinach to właściwie jest liczone dojście do siebie. Tak. Ta hipotermia, to też, no, nie powiem, że macie tabelę, ale wiecie, jakie są etapy dochodzenia, tak? Że jeszcze młody bóg wychodzi, potem jest upadek tego boga, potem jest etap tego trzęsienia ciała i potem dopiero dochodzi się powoli do temperatury, bo wasza temperatura po wyjściu z wody, temperatura to ciała jest? To jest około 32 stopni Celsjusza, temperatura rdzenia ciała, może być 31, na pewno poniżej 30. Rdzenia w sensie korpusu? Tak, w sensie mierzenia tej temperatury wewnątrz ciała. Tak, może nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, jaka jest technika, pozostawimy to, ale... Ilość otworów jest ograniczona. Tak, bo może nie wszyscy będą chcieli rozpocząć wtedy też treningi z nami, ale tak a jest. Ręce? Natomiast... A ręce są przemarznięte, odmrożone? Czy nie? Jak to... Pierwszy rok, 2-3 lata, ręce są przemarznięte i jak one odtajają, mogą boleć. Czyli wy tak naprawdę trenując lodowe pływanie, trenujecie w pewnym sensie hipotermię, przebywanie w hipotermii, tak? Mamy coraz lepsze reakcje. I to jest tak, że twoje ciało dziś po latach potrafi więcej, nauczyło się więcej? Tak, i nie boli. To nie boli po prostu wchodzenie i cały ten proces. No czemu to robimy? Czy my się katujemy? Jesteśmy masochistami? Nie, bo po prostu te wrażenia, ta euforia, która jest, te przeżycia są po prostu świetne i czujemy się świetnie. I proszę nie próbować tego w domu samodzielnie, bo wy to robicie w klubie i to są naprawdę doświadczenia zbierane i przekazywane od dziesiątek lat. Klub, jak się nazywa klub? Silesia Winter Swimming. Mamy oczywiście swoją stronkę, można nas znaleźć. Treningi są dość śmieszne, bo panowie się w rzeźni spotykają. Bywa tak. Teraz rzeczywiście była taka sytuacja, że pływaliśmy zimą, ale na wiosnę temperatury trochę skoczyły do góry, nawet bardzo. No więc w zakładach mięsnych w Siemianowicach rzeczywiście kolega nam tutaj wstawił specjalny pojemnik, osoliliśmy wodę. W chłodni. W chłodni, tak. I tuże tam wiszą sobie na hakach spokojnie obok tej beczce? Nie mogą wisieć, ponieważ to jest kwestia sanepidu, więc to jest zupełnie wyczyszczona. Czyli inna chłodnia. To jest inna chłodnia, która jest wyłączona z użytku, ale oczywiście no, mamy skojarzenia, mamy to w głowie wszystko. I trzy razy w tygodniu do beczki. Tak. Tak, tak. Mieliśmy wodę taką koło zera, ale często zaczynaliśmy też od wody o minusowej temperaturze. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Najniższa temperatura, to, w której siedzieliśmy, to minus 4,5 stopnia. Myślę tak i ja nie lubię, że jakoś świata czy coś, ale kto siedział w wodzie minus 4,5 stopnia osolonej? A ja siedziałem 3 minutki, mogę coś o tym powiedzieć. Myślę, że treningowo nie jest, dla głowy to jest dobre, dla treningu chyba nie, bo ręce za szybko odchodzą, jak my to mówimy. Nie mam hipotermii, ale nie mam już rąk. A otyli mają lepiej w tej dyscyplinie sportu? Otyli mają trochę lepiej, to widać, ale też jest bardzo dużo pływaków, którzy są szczupli, tak jak nasza Kinga na przykład, która pływa, mają po prostu, być może kobiety mają większe predyspozycje, są szczupli, szybcy i dobrze reagujący na zimno też. Leszek Naziemiec, pływak lodowy był moim gościem, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gdzie można filmy z tych waszych imprez zobaczyć? Na Silesia Winter Swimming na Facebooku albo na naszej, też na fanpage'u wyprawy. Także proszę herbatę zrobić gorącą, szalik, czapka i można oglądać w internecie. Wrzucimy trochę więcej tego, montujemy jeszcze Spitzbergen, ale generalnie sporo tego i tak jest. Dziękuję bardzo i byle do zimy. Dziękuję, do jak najsurowszej syberyjskiej zimy. Straszliwie siostrzanych, niestety. Tak szósta, tak długa, tak nudna, ze zmarszczką przy Młynarski, Plejś Młynarski, Gawa Kulka. Tu Trójka, audycja popołudniowa, jest 17.30. Jest korek na drodze na półwysep. Pytanie, w którą stronę się korkuje? Czy na półwysep, czy z półwyspu? Koniec gdańskiej obwodnicy. Chciałbym poinformować, że na obwodnicy w kierunku Gdyni ci wszyscy, którzy jadą na Półwysep Helski, jest wypadek na wysokości Osowej. Jest bardzo długi korek. To może niech pomija trójmiejską obwodnicę. A, korek dlatego, że wypadek na obwodnicy Trójmiasta. Dziękuję panu za informację. 22 i 7 trójek. 17.30. Sponsorem audycji jest Tauron. Sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Ekonomia w Trójce. W studiu Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dobre dane z polskiej gospodarki, tym razem dotyczące przyszłości. Tak zwany indeks PMI w przemyśle wyniósł 53,1 punktu. Każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza spodziewaną poprawę nastrojów w sektorze. Wskaźnik konstruowany jest na podstawie ankiet wysyłanych do dyrektorów, którzy w przedsiębiorstwach odpowiedzialni są za logistykę. Im wyższa liczba, tym zapowiedź szybszego rozwoju branży. W poprzednim miesiącu wskaźnik menadżerów logistyki wyniósł 52,7 punktu. Były dane sugerujące przyszłość, to teraz liczby opisujące historię, ale tę najnowszą. Bezrobocie w Unii Europejskiej w maju było najniższe od lat. Według raportu opublikowanego dzisiaj przez Eurostat, w całej wspólnocie tak niewielu ludzi bez pracy nie było od 2008 roku. Stopa bezrobocia liczona unijną metodologią wyniosła wśród 28 krajów 7,8%. W Polsce 4,8%, czyli o równo 3 punkty procentowe mniej niż w całej Unii. Pierwsi pasażerowie polskich linii lotniczych LOT wylecieli z krakowskiego lotniska do Chicago. Połączenie między Małopolską a tym kluczowym dla Polonii miastem w Stanach Zjednoczonych zostało wznowione po 7 latach przerwy. Pasażerów odlatujących rejsem do Chicago prosimy o przechodzenie do wyjścia numer 16. Loty do Chicago przez Warszawę były uciążliwe. Nie było to takie komfortowe. To jest naprawdę wygoda i mniej uciążliwy, prawda? Mhm. Nie muszę przesiadać się i nie muszę na inny lot czekać tam 4-5 godzin. Często pani lata? Tak, 2 razy w roku. Słynna ciocia z Ameryki, oczywiście. Będzie fajno, dawniej tak było, niech tak zostanie. Między Krakowem a Chicago raz w tygodniu będzie latał Boeing 787 Dreamliner, zapowiedział prezes lotu Rafał Milczarski. 252 miejsca, najwygodniejszy samolot long-haulowy świata. To jest bardzo wygodna podróż, 9 godzin trwa lot bezpośredni. I będziemy się przyglądać na kolejny sezon letni, jakie będą wyniki tego połączenia i w razie potrzeby będziemy to połączenie rozwijać. Na koniec jeszcze szybki raport z rynków. Na warszawskiej giełdzie wzrosty indeks WIG20 zyskał dzisiaj 1,4%, WIG na plusie 0,61%. Waluty droższe, euro 4,24 zł, amerykański dolar po 3,73 zł, funt brytyjski kosztuje 4,83 zł. A frank szwajcarski za 3,88 zł. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Prognoza pogody, zaczniemy od tego, co dzieje się na plaży nad Bałtykiem. Zapraszamy do Dąbek zachodniopomorskim. Świeci słońce, ludzie leżą na plaży, opalają się. No, czyli jest dobrze. W nocy zachmurzenie małe, potem umiarkowane, od północnego zachodu wzrastające do dużego i opady deszczu przemieszczające się od wybrzeża w głąb kraju. Temperatura w nocy od 9 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu. Na Warmii, na Mazurach, na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie możliwe burze, słabe. Temperatura od 19 stopni na północy do 24 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. Posłuchaj głosu serca i daj się zachwycić wyjątkowym promocjom na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota RAV4. Kupując ją, możesz zyskać nawet do 15 800 zł. A wybierając wersję hybrydową z rocznika 2017, otrzymasz dodatkowo ubezpieczenie za jedyne 1,99% ceny samochodu. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Słuchaj zawsze głosu serca. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Dwudrzwiowa lodówka Electrolux, klasa energetyczna A+, za jedyne 779 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą, jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go Tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Wyobraź pan sobie, słońce, jasne niebo, błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach euro. 43 cale, Smart TV LG, 900 Hz za 1690. Samsung Galaxy J7, ekran AMOLED, 5,5 cala za 999. Laptop Lenovo, procesor Intel za 1399. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówiliśmy dziś w Trójce o błędach językowych i o niedbałości i o dbałości o język polski. Pracuję w branży, która robi maszyny pakujące i obsługiwaliśmy jednego z większych producentów przetworów rybnych. Przygotowywałem dla niego pismo oficjalne i w tym piśmie była mowa o linii do pakowania matiasów, czyli takich śledzi. Miałem to pismo oddać już do sekretariatu i wysłać, kiedy w ostatnim momencie zauważyłem, że komputer automatycznie wszystkie matiasy zmienił w majtasy i w związku z tym nie wysłałem tego pisma na szczęście, no ale było wesoło. Zapraszamy do Trójki. Majtasy w sosie musztardowym, dajmy na to. 22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie. Także w tej, o której teraz Państwu opowiemy. Od października wchodzą w życie przepisy obniżające wiek emerytalny kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65. Oznacza to, że w jednej chwili przybędzie ponad 330 tysięcy osób, które będą mogły przejść na emeryturę. Od dziś wszyscy, którzy zastanawiają się nad tym, czy skorzystać z obniżonego wieku emerytalnego, czy też nie, mogą zgłaszać się do doradcy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, żeby sprawdzić, na jaką emeryturę mogą liczyć. Nasza reporterka, choć o emeryturze jeszcze nie myśli, postanowiła służbowo sprawdzić przewidywania dotyczące jej emerytury. Tak, teraz poproszę dowód osobisty pani. Proszę. I w 2050 roku pani uzyska wiek emerytalny 60 lat. No na dzień dzisiejszy tak stanowią przepisy. Sprawdzę tutaj wszystkie pani dane. Teraz poproszę pani miesięcznie obecnie wynagrodzenie brutto. Oblicz prognozę, bo to oczywiście jest prognoza, nie symulacja. No i bardzo ładnie nam wyszło. Czy mam powiedzieć głośno? Od samego rana mamy już tutaj klientów zainteresowanych swoją hipotetyczną emeryturą. Joanna Dudasz, doradca emerytalny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Mamy potencjalnych emerytów, którzy nabywają praw emerytalnych już w tym roku, od października, ale również są osoby, którym jeszcze pozostało troszeczkę czasu do przejścia na emeryturę, a zastanawiają się, co dalej. Chciałam zaznaczyć, że przejście na emeryturę, data tego przejścia, jest indywidualną sprawą naszego klienta. To do niego należy ostateczna decyzja. My jesteśmy tylko po to, aby rozwiać jego wątpliwości. Wiadomym jest, że im dłużej pracujemy, tym odprowadzamy więcej składek i nasze średnie dalsze trwania życia się skraca. Czyli automatycznie to świadczenie z biegiem czasu jest wyższe. Chyba każdy chciałby wiedzieć, jaką będzie miał emeryturę. W zależności od tego, ile będzie otrzymywał, no to rozdysponuję te pieniążki i będę wiedziała, na co mi starczy na tej emeryturze. Dzięki temu, że w mediach pojawia pojawia się wiele informacji na temat systemu emerytalnego, a zwłaszcza na temat planowanego obniżenia wieku emerytalnego, to Polacy coraz więcej wiedzą na temat emerytur. Jarosław Sadowski z firmy doradczej Expander. Co ciekawe, według badania już 61% Polaków też zdaje sobie sprawę z tego, że emerytury będą w przyszłości bardzo niskie, że wyniosą między 1/3 a 50% ich wynagrodzenia. No ale niestety w dalszym ciągu wiele osób, mimo że wie o tym, że ich emerytura będzie niska, to nic z tym nie robi. Aż 49% badanych zadeklarowało, że nie oszczędza na emeryturę. Wiek mam i lata pracy też mam. Ciekawi panią, ile będzie pani dostawać? Znaczy ja dostaję co roku taki wykaz, także mniej więcej wiem. Bo może ten wykaz mam trochę... Mam 46 lat pracy, także starczy. Troszkę będę pracować, ale na mniejsze etat i wnukami się zajmę. U pani można również złożyć wniosek. Tak, oczywiście. Jeżeli podejmiemy decyzję o przejściu na emeryturę, składamy od razu doradcę emerytalnego wniosek. Musimy mieć przy sobie oczywiście dowód osobisty. Jak wiadomo, częścią składową emerytury jest kapitał początkowy, więc gdy nie został on do dnia dzisiejszego ustalony, warto mieć przy sobie dokumenty świadczące o zatrudnieniu przed 99 rokiem. Jakie to są dokumenty? Świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa lub inne zaświadczenia, które potwierdzą, że pracowaliśmy i osiągaliśmy z tego tytułu wynagrodzenie. Zamiar mam iść na emeryturę od 1 października. A czy to, czy pan przejdzie, czy nie było uzależnione od tego, jak wysoka będzie pana emerytura? Nie, ponieważ już i tak naskładałem w kapitale początkowym dosyć dużo tych pieniędzy. W związku z tym nie widzę sensu dalej się męczyć pracując. A jeżeli będzie okazja pójść gdzieś do pracy na umowę zlecenie, czemu nie? Czyli przyszedł pan uzyskać informację. Tak. Jaka kwota mi się należy? Będzie dobrze? Będzie bardzo dobrze. Dziś kolejki do doradców emerytalnych były spore, pewnie dlatego, że to nowa usługa, jednak pracownicy ZUS obiecują, że wszyscy uzyskają odpowiedź na swoje pytania. A do doradcy emerytalnego służbowo wybrała się Paulina Kozion. Tu Trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę Marcin Pośpiech i Puls Trójki, a państwo jeszcze w nawiązaniu do Matiasów, które komputer automatycznie przerabiał na Majtasy. Miałem klienta, który nazywał się Dariusz Durczak i niestety program poprawiał cały czas na Dariusz Kurczak. Pisanie do tego klienta tekstów było dla mnie zmorą, ponieważ musiałem każde pismo bardzo uważnie czytać i wszystkie kurczaki zamieniać na durczaki. Pozdrawiam serdecznie pana Darka. 22 i 7 trójek. Uwaga kierowcy, są kłopoty w Bydgoszczy? Chciałem poinformować, że na obwodnicy Bydgoszczy na S10 na odcinku 285 nastąpił wypadek. Jest duży korek w jednym i w drugim kierunku. Proszę kierowców o uwagę. Don't touch the sleeping pills, they mess with my head. Dredging up great white sharks, swimming in the bed. And here comes a killer whale, sing me to sleep. Thrashing the covers off, has me by its teeth. Can't touch the floor and die. My love and my need. What was it that I? To już za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Z nami profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, doktor Spasimir Domaracki, Uczelnia Łazarskiego. Witam Państwa w Trójce. Dzień dobry. Za nami gorący polityczny weekend, Kongres Zjednoczonej Prawicy w Przysusze i w Warszawie Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. No i korespondencyjne starcie obozu rządzącego z największą opozycyjną partią. Kto wypadł lepiej? Kto wygrał wybory? Kto wygrał ten weekend, pani profesor? Jeszcze nie wybory. Prawo i Sprawiedliwość nakreśliło ustami Jarosława Kaczyńskiego bardzo precyzyjną wizję rozwoju Polski, skonkretyzowaną pewnymi planami, te plany daleko idące, więc można z tą wizją polemizować, z planami również, ale ta wizja jest, czyli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości mogli odczytać, jakie plany ma ich partia polityczna i wydaje mi się, że głównie właśnie to do tych wyborców była ta konwencja adresowana, dlatego że warto podtrzymywać taki poziom poparcia i taki poziom poczucia reprezentatywności, którą wyborcy Prawa i Sprawiedliwości mają. Natomiast to, co mieliśmy okazję zobaczyć w wykonaniu Platformy Obywatelskiej i Grzegorza Schetyny, porywające nie było, no ale też była inna formuła, to nie była konwencja, a jedynie Rada Programowa. Natomiast jeśli się chce, no to na takiej Radzie Programowej też można nie tylko krytykować partię rządzącą, ale również konstruować jakąś porywającą, mniej lub bardziej, ale jednak alternatywę. I tego nie było i w tym sensie Platforma Obywatelska moim zdaniem zawiodła swoich wyborców, swoich sympatyków i centrowy elektorat, który czeka jednak na jakąś potencjalną alternatywę wobec Prawa i Sprawiedliwości. Póki co tego nie ma w wykonaniu Platformy Obywatelskiej, więc ja myślę, że sympatycy Platformy Obywatelskiej mogą wkrótce stracić cierpliwość inwestować w inną partię polityczną. No jest właśnie pytanie jaką, czy taką, która już jest na scenie, czy zupełnie jakąś nową postać. To jeszcze do tego wątku dojdziemy. Nie ma co prawda jeszcze sondaży po tym weekendzie, ale panie doktorze, pana zdaniem, kto zyska, a kto straci? Gdy już panie się one redaktorze, pojawią. Mi się wydaje, że ja nie myślę, że każda ze stron tutaj w ogóle miała zamiar zyskiwać większy elektorat. Bardziej mi się wydaje, że to była przede wszystkim w przypadku Prawa i Sprawiedliwości chęć zarysowania pewnej kontynuacji, pokazania, że sposób rządzenia się nie wymyka spod kontroli i że partia, która jest u władzy, bardzo skrupulatnie realizuje. Co więcej, ma dalszy plan. Z kolei w przypadku Platformy Obywatelskiej zgadzam się z niektórymi opiniami, które się pojawiły już w mediach, że tak naprawdę jeżeli nie ma się nic do powiedzenia, to lepiej po prostu nie organizować takich rad programowych, które teoretycznie miały być jakąś konkurencją. Grzegorz Schetyna mówił tak, że PiS obwiniał o rozniecanie fali nienawiści, politykę braku tolerancji, brutalnego chamstwa, wskazywania wrogów gorszego sortu. Polska znalazła się na drodze dyktatury. Ja bym chciał zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Tutaj po pierwsze mamy do czynienia jeszcze przed samą konwencją Prawa i Sprawiedliwości była mowa o tym, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało jakby powrócić do języka miłości. Ja nie myślę, że w ogóle coś takiego miało miejsce. Do ciepłej wody. Do ciepłej wody pewnie też. Natomiast szczególnie interesujące dla mnie jest to, że nie ma wątpliwości, wydaje mi się po tej Radzie Programowej, że narracja straszenia PiS-em w pewnym sensie się wyczerpuje. Jest, to może konsolidować, można powiedzieć, taki twardy elektorat Platformy Obywatelskiej, ale absolutnie się zgadzam z panią profesor, że istnieje prawdopodobieństwo, że bez jakiejś namacalnej alternatywy, którą zresztą polska opozycja, i to już nie tylko Platforma, ale również Nowoczesna, nie jest w stanie tak naprawdę zaoferować, żeby była konkurencyjna, ja bym powiedział konkurencyjna intelektualnie przede wszystkim, powoduje, że my mamy do czynienia z sytuacją, w której Prawo i Sprawiedliwość znajduje się w pozycji, w której nie za bardzo ma z kim przegrać. Pani profesor, faktycznie jest tak, że już straszenie PiS-em nie wystarcza, że Polacy po prostu PiS-u się już nie boją i ta retoryka do nich nie trafia. Jedni się boją, drudzy się nie boją. Nie boją się zwłaszcza wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy zawdzięczają tej partii, rządowi tej partii jakiś poziom awansu materialnego głównie. Za tym może się kryć awans społeczny. Też zawdzięczają takie poczucie, że państwo jest obecne w życiu obywateli. Natomiast ci, którzy mogą ewentualnie się bać, to są, bać to daję w cudzysłowie, ponieważ to mogą być takie osoby, które uważają, że może być za dużo państwa w życiu obywateli. No i to jest zawsze taki dylemat, ile wolności, powiedziałabym, i takich przestrzeni organizowanych przez samych obywateli, a ile aktywności państwa. Ale ten dylemat pomińmy, bo dzisiaj rzeczywiście główna teza Platformy Obywatelskiej to jest właśnie walka z PiS-em. Znaczy, to jest walka ze złem, to jest walka z dyktaturą, to jest z kimś, kto chce nam wolność odebrać. No. Bo tak mówił Grzegorz Schetyna wprost. Prawo opozycji jest takie, że może krytykować rządzących i podobnie było z Prawem i Sprawiedliwością, gdy krytykowała rządy Platformy Obywatelskiej. Tyle tylko, że zwłaszcza w ostatnim okresie, będąc w opozycji, Prawo i Sprawiedliwość miało jakiś program. Miało konwencje programowe, liczne konwencje programowe. Byli to politycy aktywni w terenie. Prawdopodobnie politycy Platformy Obywatelskiej również są aktywni w terenie, tylko my o tym nie wiemy. To jest, mało się przebija jakiś konstruktywny przekaz poza krytyką Prawa i Sprawiedliwości. Więc ja mówię, że ta cierpliwość sympatyków Platformy Obywatelskiej może się skończyć. Co prawda są jeszcze 2 lata do wyborów, ale wybory samorządowe będą moim zdaniem takim papierkiem lakmusowym na popularność i jeszcze potencjał polityczny Platformy Obywatelskiej. A na ile uprawniona jest teza, że Prawo i Sprawiedliwość jednak przesuwa się w stronę centrum, bo jeżeli posłucha się dokładnie tego, co mówił prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, to on podkreślał tą proeuropejskość, mówił o fundamentach naszego bezpieczeństwa jako o NATO i Unii Europejskiej, dyscyplinował własne szeregi, mówił o programie Mieszkanie Plus jako o takim, no, jednej z najważniejszych rzeczy, które trzeba załatwić. Mi się wydaje, że szczególnie przekaz konwencji pokazywał jakby kwintesencję polskiej sceny politycznej. Ja nie ukrywam, że wręcz przerażające jest to, co widzieliśmy w postaci przywódcy partii politycznej, pani premier, która nic nie mówi, ministrów, którzy mają określone role do odegrania. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość realizuje swój program według mnie podręcznikowo. Robi 2 rzeczy, które myślę, że Platforma, że tak powiem, porzuciła. Mianowicie, po pierwsze, rozlicza się ze swoich działań i pokazuje, że istnieje pewna dyscyplina. I to się wyborcom podoba. Wyborcy mają wrażenie, że ta władza jest po pierwsze wewnątrz zdyscyplinowana i od zewnątrz w pewnym sensie ograniczana przez to, co jest możliwe, to, co jest dopuszczalne, tak jak rysuje to jednak przywódca partii. I to mi się wydaje, że jest jednak takim elementem, który może w przyszłości być elementem słabości samego Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze jedno zdanie, jeśli można, mogliśmy zauważyć, że Prawo i Sprawiedliwość ostentacyjnie marginalizuje Platformę Obywatelską jako podmiot, z którym może konkurować. Przepraszam, że wejdę w słowo, w przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego ani razu nie pojawiło się nazwa Platformy Obywatelskiej, były tylko takie dokładnie, więc uszczypliwości. Moim zdaniem właśnie to jest taka ostentacyjna marginalizacja Platformy Obywatelskiej jako konkurenta politycznego. To w tym sensie ewentualnie można by mówić, że Prawo i Sprawiedliwość zamierza zagospodarowywać ten elektorat, który jest rozczarowany w dalszym ciągu Platformą Obywatelską. I tylko te elementy ewentualnie mogą świadczyć o tym próbie zagospodarowania właśnie elektoratu centrowego. Natomiast moim zdaniem było wiele akcentów, które pokazywały, że Polska jest lepsza, Polacy są lepsi, bardziej wartościowi. W związku z tym oczywiście mogą pobierać pieniądze z Unii Europejskiej i w tym sensie jesteśmy w Unii Europejskiej, ale już na przykład nie partycypować w polityce, wspólnej polityce Unii wobec uchodźców. Więc tutaj z jednej strony była deklaracja, że jesteśmy w NATO i w Unii, a z drugiej strony próba jednak pokazania, że my no, w jakimś sensie od tej Unii izolujemy się. A czy do tego rozczarowanego elektoratu Platformy Obywatelskiej skierowane było także przemówienie wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który mówił no, głównie o gospodarce? Znaczy, mi się wydaje, że tutaj są dwa bardzo ważne aspekty. Pierwszy to jest nakreślenie pewnej długofalowej wizji. Ona brzmi pięknie, tylko pytanie jest, do jakiego stopnia może dojść do jej rzeczy praktycznej realizacji. Natomiast myślę, że to jest też związane z tym pytaniem, do jakiego stopnia PiS może przejąć centrowy elektorat. Kwintesencja polega na tym, że ten centrowy elektorat tak naprawdę nie stanowi chyba dla PiS-u aż tak wielkiego zapotrzebowania. Wręcz odwrotnie, mam wrażenie, że te punkty, które kreślił i prezes, i później, które były widoczne w wystąpieniu wicepremiera Morawieckiego, bardzo wyraźnie wskazywały, że chodzi przede wszystkim o to, żeby w dalszym ciągu zwiększać poczucie istoty i potrzeby państwa. I te dwa elementy absolutnie nie koncentrują się na centrowym elektoracie, one bardziej się koncentrują na tych, którzy, to co jest zresztą elementem narracji politycznej PiS-u, próbuje, że tak powiem, odbudować kraj, odzyskać go dla zwykłych obywateli. Bardzo często jednak w sukurs z tym sposobem pokazywania właśnie absolutnego braku szacunku dla opozycji, dla innych, dla innego sposobu myślenia. Wydaje mi się, że koncentruje tak naprawdę, że tak powiem, na zagospodarowaniu bardziej skrajnego elektoratu niż centrum. Ja myślę, że w przypadku wicepremiera Mateusza Morawieckiego jest nie tyle istotne, co on powiedział. Istotne jest, że on to powiedział, że on wystąpił. Że on wystąpił właśnie w czasie tej konwencji, bo po pierwsze jego postać jest dowartościowana, jego program jest dowartościowany, pojawiła się koncepcja przywództwa ekonomicznego i coraz bardziej jasne staje się, że przywództwo polityczne będzie sprawował w dalszym ciągu Jarosław Kaczyński, a przywództwo ekonomiczne Mateusz Morawiecki. Tyle tylko, że za tym przywództwem ekonomicznym pewnie będzie się kryła jakaś jego formalny aspekt. Jest jeden fotel premiera i myślę, że jest to, należy to odczytywać jednak jako jakąś wróżbę awansu Mateusza Morawieckiego. Czy nie jest dla państwa też zaskoczeniem to, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nie mówił nic o zmianach w konstytucji, czy też o pisaniu konstytucji od nowa, tak jak zapowiada to prezydent Andrzej Duda? No, to chyba kolejna marginalizowana postać w czasie tej konwencji i rzeczywiście to dwoje wielkich nieobecnych, prezydent i premier rządu, ale za to bardzo silnie podkreślone przywództwo Jarosława Kaczyńskiego. No, chociaż należy pamiętać, że teoretycznie prezydent jest wszystkich Polaków, w związku z czym mógł nie być na konwencji, żeby chociażby pokazać, że rzeczywiście nie jest związany bezpośrednio z obozem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast pamiętajmy, że prezes Kaczyński powiedział też coś innego, mianowicie, że w żadnej z kwestii, w których jesteśmy krytykowani z zewnątrz, nie cofnie się ani o krok wstecz. W związku z czym, o ile kwestia konstytucji może pozostać, może być takim gorącym ziemniakiem podrzuconym kancelarii prezydenta, to tak naprawdę w tych kwestiach, które dla Prawa i Sprawiedliwości w kontekście realizacji wizji politycznej prezesa Kaczyńskiego, w żaden sposób nie zostaną dokonane zmiany, które mogłyby musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Naszych profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, dr Spasimir Demaracki, Uczelnia Łazarskiego. Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień niepora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał baju-baju w księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Przyjdź po najnowszy Smart TV LG 43 cale 4K Ultra HD klasa A za 2399 zł. Saturn.